really don't know love at all. Feeling proud to say I love you right out loud. Dreams and schemes and circus crowds. I've looked at life that way, but now change. Something's lost, but something's gained in living every day. It's life's illusions I recall. I really don't know life I really don't know life I really don't know. Dwa ponadczasowe klasyki, Walk on the Wild Side, Lou Reed i Both Sides, now Joni Mitchell na płycie Marka Jordana o tytule Both Sides. Ci z Państwa, którzy z angielskim za pan brat, doskonale rozpoznali, o co chodzi w tych piosenkach. No a ci, którzy nie są za pan brat, to proszę znaleźć najbliższą osobę, która w krótkich żołnierskich słowach wyjaśni, o co chodzi w tych dwóch mądrych utworach, jak mówiłem, ponadczasowych. Szczególnie bliski jest mi ten drugi, Both Sides Now, napisany przez Joni Mitchell, śpiewany tutaj przez Marka Jordana. To jest audycja Mało Obiektywnie w Trójce. Proszę Państwa, to jest program Trzeci Polskiego Radia z Myśliwieckiej 357. Wciąż jesteśmy, nadajemy. Bardzo Wam, drodzy słuchacze, wszystkim dziękujemy za, nie wiem jakie znaleźć słowa w tym momencie, za wsparcie po prostu. Jesteśmy tu dzięki Wam, jesteśmy tu dla Was i mam nadzieję, że to się będzie zmieniało tylko na lepsze w najbliższych dniach tu przy Myśliwieckiej 357. Na razie staramy się, aby te audycje, które pojawiały się na antenie Trójki przed wprowadzeniem ramówki związanej z pandemią koronawirusa, wracały na antenę. O ile to możliwe, wracały w tych samych miejscach. Więc proszę czujnie śledzić antenę Trójki. Tam będą pojawiały się zapowiedzi kolejnych, mam nadzieję, kolejnych powrotów naszych koleżanek i kolegów. Michał Chwała ze swojej pierwszej płyty. Thank you.

Thank you. Muzyka z płyty Michała Chwały. Pierwszej płyty, o której gitarzysta i wokalista opowiadał Państwu jakiś czas temu w audycji Mało Obiektywnie. Zamruczanka, Ostatni taniec Doli i Czasu Matka. Przypomnę, Kamil Kukla, perkusja, Artur Siejka, gitara basowa, Maciej Chwała, instrumenty klawiszowe, Paulina Mączka, Michota wokal, Michał Łuka, saksofony i Michał Chwała, gitara i wokal. Tak to brzmi na tej debiutanckiej płycie gitarzysty. I następny album przed nami, płyta, która towarzyszyła nam także w czasie tych spotkań w reżimie sanitarno-domowym. Takie określenie się pojawiło dzisiaj, trzymajmy się go przynajmniej na dziś. Newbone, Tomasz Kudyk i jego koledzy z zespołu przygotowali płytę Longin. Płytę, która na pewno zostanie z nami na dłużej w audycji Mało Obiektywnie. Thank you.